Я бачив, як вітер березу зломив, коріння порушив, гілки потрощив, а листя не блідло і свіже було. Аж поки за хором вже сонце зайшло. Я бачив метелик поранений мені. Крильце перебите на сонечку гріб, пожити ще трохи на думці було, і може б пожив ще, та сонце зайшло. Я бачив, як серну підстрелив стрілець, звалилася бідна, прийшов їй кінець, боротися з смертю було їй не міч, одначе боротися. Поки зайшла ніч. У кожного в світі є сонце своє, братенько, живе як сонечко є, а зайде те сонце, і жити шкода. Без сонця на світі усе пропада. Я бачив, як вітер березу зломив, коріння порушив, гілки потрощив, а листя не блідло і свіже було. Аж за гору вже сонце зайшло.